Przed nami moduł 22 Ironin Nika Barcza w potrójnym paśmie przenoszenia. pasmo przenoszenia. Thank you. Moduł 48. Thank you. Thank you.